radi tebe nam razik, krčmite svino rekija, će do poluda se vljubi, veće ne moga da krija. Zaradi tebe nam razik, krčmite svino rekija, će do poluda se vljubi, veće ne moga da krija. Искам да имам богатство, каквото и богатите нямат. Искам те тебе, румяна, чаровница силно желана. Искам да имам богатство, каквото и богатите нямат. Искам те тебе, румяна, чаровница силно желана. Спасяваше мила, с твоята нежна закрила. Колко ли пъти умира, всичко в живота проклина. Ти ме спасяваше мила, с твоята нежна закрила. Искам да имам богатство, каквото и богатите нямат. Искам те тебе, румяна, чаровница силно желана. Искам да имам богатство, каквото и богатите нямат. Искам те тебе, румяна, чаровница силно желана. Ще живея без тебе, истинно моя любима, само в твоите прегръдки чувствам се толкова силен. Как ще живея без тебе, истинно моя любима, само в твоите прегръдки чувствам се толкова силен. Искам да имам богатство, каквото и богатите нямат. Искам те тебе, румяна, чаровница силно желана. Искам да имам богатство, каквото и богатите нямат. Искам те тебе, румяна, чаровница силно желана.